alla troll som finns här ute i Sveriges långa land. Är säkert Bosse Tandtroll värst som bor ute i din tand. Han gnager och han gnager ofta med sin fru i par. Han gnager så till slut finns bara tunna skalet kvar. Borsta tandtrollen bort, den blir ren och vit din tand. Det är enkelt för dig att ta tandborsten i hand. Varje morgon och kväll du ska ni till vana ta. Borsta tandtrollen bort varje dag. Har bara Bosse Tandtroll hittat allra minsta hål, så slutar han i gnaga förrän helt han har gjort kol. På alla dina tänder som ju är så bra att ha, när du ska äta mat och när du skrattar och är glad. Borsta tandtrollen bort, den blir ren och vit din tand.